Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 czerwca, minęła 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o referendum w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, które trwa w podłódzkim Baranowie, stanie zdrowia dwóch nastolatków, którzy w Jastrzębiu-Zdroju zatruli się dopalaczami i odrzuceniu przez grecki parlament wniosku o odwołanie premiera Tsiprasa. Od godziny trwa w Baranowie referendum w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieszkańcy odpowiadają na dwa pytania. Czy chcą lotniska w gminie i czy godzą się na oferowane przez rząd odszkodowania za tereny przekazane pod inwestycje? Aleksander Przoniak. Podczas niedawnych spotkań z pełnomocnikiem rządu do spraw budowy CPK Mikołajem Wildem mieszkańcy wyrażali swój sprzeciw wobec inwestycji. Jeden z nich mówił, że tylko na niej straci. Gdzie my jesteśmy w tym wszystkim, w tej układance i dlaczego my nie mamy zarobić również na tym? Wątpliwości wzbudzał też system odszkodowań za utracone tereny. Specustawa zakłada, że właściciele ziem dostaną od 35 do 40 zł za metr kwadratowy, ale będą musieli odprowadzić podatek od sprzedaży. My jesteśmy do tego zmuszeni, a podatek zapłacić musimy. My nie mamy wolnego wyboru. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Mikołaj Wild mówi, że referendum nie jest wiążące, ale podkreśla, że głos mieszkańców będzie brany pod uwagę. My na pewno, niezależnie od wyniku, będziemy traktować to referendum jako wyzwanie do rozmowy z mieszkańcami. Referendum zakończy się o godzinie 21. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jako poważne określili lekarze stan dwóch nastolatków, którzy zażyli dopalacze i zostali znalezieni nieprzytomni na klatce bloku w Jastrzębiu-Zdroju w województwie śląskim. Są niewydolni oddechowo, przebywają na oddziale intensywnej opieki medycznej. Chłopcy w wieku 15 i 16 lat trafili do ośrodka ostrych zatruć w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Jak poinformował dr Sebastian Pichata, badania wykluczyły, by byli pod wpływem alkoholu. Specjaliści na podstawie wywiadu i badań toksykologicznych spróbują ustalić, jaką substancje mogli zażyć. A wczoraj CBŚP zatrzymało w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim 6 kolejnych dealerów dopalaczy. Prokuratura ma postawić zarzuty 6 osobom. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Będą rozmawiali o referendum konsultacyjnym dotyczącym zmian w Konstytucji, które chce przeprowadzić prezydent. Mówił o tym wczoraj w śniadaniu w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Takie rozmowy, czy z panem prezesem, czy z panem marszałkiem, czy z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, pewnie będą potrzebne. W planach nie słyszałem, że był konkretny jakiś termin czy data, ale też pamiętajmy, że te rozmowy też się toczyły. To nie było tak, że wcześniej nie było żadnych rozmów, bo i wielokrotnie pan marszałek Stanisław Karczewski był czy u prezydenta, czy u pana ministra Muchy, też były rozmowy z udziałem pana premiera. We wtorek przedstawiono propozycję 15 pytań, które mogłyby paść w referendum. Wśród nich znalazły się m.in. pytania o uchwalenie nowej konstytucji lub dokonanie zmian w obecnej, o konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz w NATO, o zapisanie wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym czy o wzmocnienie pozycji rodziny. O tym, czy będzie referendum, zdecyduje Senat. Budujemy Polskę naszych marzeń, nigdy nie zejdziemy z drogi reform, bo zdradzilibyśmy Polaków, mówiła podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale wicepremier Beata Szydło. Nie dam się, nie odpuszczę, bo Polska nas potrzebuje. I dlatego im bardziej nas atakują, tym bardziej musimy być razem. Musimy budować tę biało-czerwoną drużynę. Według wicepremier obecnie najważniejszym wyzwaniem dla rządu jest reforma służby zdrowia. Grecki parlament odrzucił wieczorem wniosek o wotum nieufności dla premiera Aleksisa Tsiprasa. Odwołania szefa rządu chciała największa opozycyjna partia Nowa Demokracja. Powodem było porozumienie Tsiprasa z macedońskim premierem Zoranem Zalewem w sprawie nowej nazwy kraju, Republika Północnej Macedonii. Dziś ma być ono podpisane, co budzi protesty i w Grecji, i w Macedonii. Na mundialu kolejne mecze o 14:00 Kostaryka-Serbia, o 17:00 Niemcy-Meksyk, o 20:00 Brazylia-Szwajcaria. Nie milkną jednak echa wczorajszego, ledwie zremisowanego przez Argentynę 1-1 meczu z Islandią. Leo Messi nie strzelił w nim karnego. Postawą Argentyny jest mocno rozczarowany był reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Gra zespołu argentyńskiego wyglądała naprawdę momentami bardzo, bardzo słabo. Brak ruchu bez piłki, brak pomysłu przede wszystkim na rozwiązanie akcji poza Lionelem Messi. Mieli 3-4 sytuacje, gdzie mogli tą bramkę zdobyć. Marek Jóźwiak chwali Islandię. Super zespół z charakterem i będę kibicował tej drużynie oprócz Polski na tym mundialu. Dodajmy, że sędzią w meczu Argentyna-Islandia był Polak Szymon Marciniak. Wczorajszym meczom uważnie przyglądali się polscy piłkarze, co potwierdza pomocnik reprezentacji Sławomir Peszko.

kadenko to Benko ye du mati Chimi chimi neto Mani kesi ni kampara Tango santo, ulol be du mandala, ulol ya la nama, ulol kana tinyarike, dindingo de kungoto, dindingo de kungoto, songko di sanya ke, uli songko banjira kuli, songko di sanya ke, uli songko banjira kuli. Timi timi neko, mani kese min danfa. Kunol kunol wol, kunol be bantan santo, kunol be du mandala, kunol ya la nama, kunol kana tinyarike, tindi wol be kungoto, eh tindi wol be kungoto. Trochę większe niż województwo mazowieckie, za to geograficznie znacznie wyżej położona i znacznie ważniejsza niż województwo mazowieckie, z całym szacunkiem dla tego ostatniego. Szwajcaria, tam właśnie się wybierzemy teraz na kilka chwil, a państwa i moim przewodnikiem będzie Agnieszka Kamińska, dziennikarka, od 4 lat osiadła w Szwajcarii, niedaleko Zurichu, i autorka bloga I'm Not Swiss. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieszka pani w kraju, w którym od kilkuset lat udaje się realizować hasło w zasadzie niemożliwe, to znaczy raz razem, ale osobno. Mamy niewielki teren, podzielony językowo. W użyciu są 4 języki, chociaż oczywiście dominują niemiecki i francuski. Do tego 26 kantonów, z których każdy ma dużą samodzielność. A z drugiej strony jest jeszcze ta jedna Szwajcaria, jedna flaga i chyba jedno poczucie, że Szwajcarzy są ze sobą razem. I tak jest od kilkuset lat. Jak ten paradoks udaje się utrzymać przez tak długi czas? I innymi słowy, jak to działa? To wszystko prawda, co pan powiedział. Ja zawsze mówię, że w Szwajcarii panuje daleko posunięta niespójność. Mamy 3 strefy kulturowe, mamy brak centralizacji politycznej, administracyjnej, nie mamy wspólnego systemu podatkowego. To jest kraj, który nawet nie ma oficjalnej stolicy, po to, aby żadne miasto nie wyróżniło się w stosunku do innych. Ale miasto stołeczne jest, to znaczy Berno. Znaczy oficjalnie nie. Mówi się, że stolicą jest Berno, tak? Natomiast oficjalnie Szwajcaria nie ma stolicy. W Bernie po prostu jest tylko siedziba parlamentu i banku centralnego. Czyli Szwajcarzy udają, że stolicy nie mają, chociaż mają. Tak, znaczy udają według tej zasady, że wszyscy jesteśmy sobie równi i nikt nie może się wybić przed szereg. To dotyczy również na przykład urzędu prezydenta. Szwajcaria nie ma też oficjalnie prezydenta, ponieważ jest to 7-osobowe gremium, które pełni funkcję prezydenta i raz na rok wybiera się jedną osobę, która to gremium reprezentuje na zewnątrz. Dlatego też jak spytamy osobę nawet, która interesuje się polityką, nawet tutaj w kraju, no to nikt tak naprawdę nie wie, kto jest prezydentem, albo bardzo mało osób jest w stanie wymienić nazwisko obecnie urzędującego prezydenta. Ten kraj postanowił być neutralny jakieś 200 lat temu. Neutralny, tak. Czyli... ani nie jest na tak, ani nie jest na nie, czyli taki pośrodku, właściwie można powiedzieć taki trochę kraj nijaki. No jest taki letni, powiedzmy. Znaczy, Szwajcarzy bardzo lubią podkreślać to, że są neutralni, ale jeszcze wracając do tej spójności, więc tak jak mówię, niespójność, natomiast bardzo często podkreśla się to, że Szwajcarię tworzą wyznawane przez Szwajcarów wartości. Wartości wyznawane przez osoby, które mieszkają w Szwajcarii. Natomiast są to takie wartości, jak poszanowanie własności prywatnej, właśnie tej neutralności politycznej, federacyjność, wolność obywatela, demokracja, demokracja bezpośrednia w szczególności. Wspomniała Pani o tej letniości Szwajcarów, która niejako z definicji została te 200 lat temu przez samych Szwajcarów na siebie narzucona. I tak się zastanawiam, na ile ta letniość też się przenosi bezpośrednio na poszczególnych ludzi. Powiem, o co mi chodzi. Spotkałem na swojej drodze kilkoro Szwajcarów, o kilku też słyszałem, którzy po studiach lub w ich trakcie robili coś, co by wskazywało na to, że są aktywni, że są przedsiębiorczy. Podróżowali po świecie, angażowali się w jakieś wolontariaty, w akcje społeczne. Jednym słowem, działali. Ale z drugiej strony miałem też takie wrażenie, będąc w Szwajcarii pewnie ze dwa razy, że unosi się nad tym krajem jakiś taki rodzaj bezwładu. To jest tylko wrażenie, zupełnie niepoparte dowodami, ale jednak jest. I próbowałem sobie to wrażenie tłumaczyć i doszedłem do wniosku, że może to jest tak, że ta letniość Szwajcarii, czy ten bezwład, który gdzieś tam się unosi, tak mi się wydaje, nad Szwajcarią, to jest efekt przekleństwa dobrobytu, czyli takie rozleniwienie umysłu, jakiś brak nerwu w tym, co się robi, w związku z tym, że jest dobrze, że zawsze było dobrze i będzie dobrze, brak iskry, która pcha do przodu. Mylę się? Być może tak jest. To jest jakby na poziomie społeczeństwa, tak? Może rzeczywiście się tak wydawać, że Szwajcarzy to jest taka zamknięta społeczność, która sobie żyje według własnych reguł, tak? Która tak naprawdę nie za bardzo się przejmuje tym, co się dzieje poza własnym krajem. Taki trochę marazm społeczny. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o taki poziom, powiedzmy, nie wiem, nauki, techniki, no to jest to jednak wciąż jeden z najbardziej innowacyjnych krajów, więc gdzieś tam ta myśl innowacyjna w tym kraju mimo wszystko wciąż jest. Ale ja też w sumie odnoszę takie trochę wrażenie, że tutaj są wszyscy tacy trochę mało zainteresowani pójściem do przodu i to się przejawia na wielu płaszczyznach. No bo żeby pójść do przodu, to trzeba zakładać, że z przodu będzie coś ciekawego, do czego warto dojść. A skoro jestem już w ciekawym miejscu, to po coś dalej? To jest takie podejście, że my tutaj mamy swoje i to jest dobre, to jest najlepsze, co może nam się przydarzyć, więc po co eksperymentować, po co próbować nowych rzeczy? Ale tak jak pokazują na przykład referenda, które tutaj się odbywają, tak, czy inicjatywy, które wychodzą ze środka społeczeństwa, no jednak znajduje się raz na jakiś czas taka grupa, która powiedzmy chce gdzieś tam więcej, tak, chce pójść dalej, chce wprowadzić jakieś rewolucyjne pomysły w życie, natomiast to oczywiście jest tłumione odpowiednio wcześnie i nigdy tak naprawdę nie dochodzi do wdrożenia tego w praktyce, więc to też jest takie dość zabawne zjawisko, które tutaj występuje. Konserwatywni czy liberalni są Szwajcarzy? Bo z jednej strony wyborcze prawa kobiet na przykład przyznano kobietom dopiero w latach 70., a z drugiej strony jest w Szwajcarii legalna eutanazja, a nawet działają takie ośrodki dla narkomanów, to słyszałem o tym niedawno, gdzie narkomani mogą przyjść na miejsce i tam sobie wstrzyknąć heroinę przepisaną im przez lekarzy, żeby była ta heroina w odpowiedniej dawce i w sterylnych warunkach. Tak, znaczy ja mam takie wrażenie, że w Szwajcarii panuje bardzo duża wolność jednostki, z tym, że no, zakłada się, że każdy ma swój rozsądek, więc wszystko jest dozwolone, natomiast my sami decydujemy o tym, gdzie stawiamy granice. I to mi się akurat w Szwajcarii bardzo podoba. Jest to dla mnie zabawne, jak mam gości na przykład z Polski, idziemy gdzieś nad jezioro w Curychu, otwieramy sobie powiedzmy na to piwo. No i oczywiście wszyscy moi znajomi tak patrzą, tutaj wypatrują policji czy straży miejskiej, czy przypadkiem nas tutaj nikt nie spisze, że pijemy alkohol w plenerze. Natomiast tutaj takich rzeczy nie ma. Ludzie naprawdę robią tutaj dużo, natomiast te granice jakby nie są stawiane odgórnie. My musimy sobie sami te granice postawić. I to jakoś działa. Tutaj nie słyszy się o żadnych czy rozrubach pod wpływem alkoholu, na przykład jeszcze trzymając się tego przykładu. Natomiast wracając do narkomanów, to jest prawda, co pan powiedział. Co więcej, w toaletach publicznych, na przykład w Curychu, mamy specjalne miejsca, gdzie narkomani mogą wrzucić sobie strzykawkę kulturalnie, higienicznie, załatwić swoją potrzebę i pozbyć się sprzętu, że tak powiem. To są na pewno rzeczy, które dziwią, tak, osoby, które przyjeżdżają tutaj i to widzą, bo to na przykład w Polsce byłoby nie do pomyślenia. Ale to właśnie wynika z tego poszanowania wolności jednostki. I jednocześnie poczucia porządku prawdopodobnie. I takiego też zaufania do człowieka. To jest, mi się wydaje, że to jest właśnie jedna z tych wartości, które konstytuują Szwajcarię jako kraj. Do Szwajcarii wracamy za chwilę. Sebe pisa, oso pitia pisa, sebe non apart, also schrieb ihn an apart, rücke wie parat, lüb mir nur mein A, schick mir doch ein Mail, wenn wir wo war. Sie machen ein bisschen Rap und die Schweiz lässt zu, du machst ein bisschen Rap und die Schweiz wird Ruhe, während dann du deine fucking Beats noch suchst. Sitz in meinem Zimmer und tipp, tipp, klick, klick, buu! Man sieht mich viel, mal gross, mal klein, mal ruhig, mal wild. Mal fern, mal zu Zürich, mal zurück in Biel. Hat kein Schwert, doch für vieles im Stil. Gang mein Weg und grüß den Erfolg. Er kann kommen, wenn er will, look, he läuft. Alles wird dunkel, vor der Bühne ist voll. Vorrang auf und willkommen zu der Show. Unser Leben ist wie ein Film. Und es spielt keine Rolle, welche Rolle du spielst. Genieß deine Zeit mit der Crew und den Friends. Wo sogar ein Blockbuster kommt mal zum Ende. Das ist im Moment, gar ich sie wie ein Lied. Ich habe mir tausend Melodien schon verliehen. Halt so fest, lass nicht los, rieb's auf. Wer weiss, wenn man sie mit der Brauch. Ich renne geradeaus, manchmal kein Jum. Meistens schaue ich auf, aber manchmal bleibe ich tunge. So manchmal habe ich gefunden, das bringt doch alles nichts. Doch nur weil ich schwitze, komm, lässt es noch kein Spiel. Weil das brennt und wird heiß und die Glut trägt mich an. Muss irgendetwas schaffen, jede Woche, jeden Tag. Schreibe Track, mache Beat in der Nacht. Und ich schlau nicht morgen, ja, dann bleibe ich noch wach. Jede Bühne ist das neueste, hey. Jeder Auftritt ist eine neue Reise. Ich habe meine Koffer gepackt und hoffe, dass ich nichts vergessen habe, falls länger geht. Gang mein Weg und grüß den Erfolg. Er kann kommen, wenn er will, look, he loves. Alles wird dunkel, weil der Bühne ist voll. Vorrang auf und willkommen zu der Show. Unser Leben ist wie ein Film. Und es spielt keine Rolle, welche Rolle du spielst. Genieß deine Zeit mit der Crew und den Friends. Wo sogar ein Blockbuster kommt mal zum Ende. Das ist im Moment, ja, ich sehe wie ein Lied. Ich habe mir tausend Melodien schon verliehen. Halt so fest, lass nicht los, rieb's auf. Wer weiss, wenn man sie dann bitte braucht. Jesteśmy w Szwajcarii z Agnieszką Kamińską. Wspomniała Pani o tym, że Szwajcarzy mają taką potrzebę czy poczucie, że to sami sobie oni właśnie nakładają na siebie granice i że to poczucie wolności obywatelskiej jest bardzo daleko posunięte. Wobec tego, gdzie są te granice, których Szwajcarzy nie przekroczą? Gdzie jest to miejsce, gdzie Szwajcar zareaguje i powie nie, dalej nie można? Być może te granice wyznaczają te wartości, które Szwajcarzy sobie stawiają. Czy oni w tym momencie mają taką dość dużą obsesję na punkcie rozmycia tych wartości, mam wrażenie. Że stracą swój charakter szwajcarski? Że stracą swój charakter, tak jak powiedzieliśmy. Te wartości to jest praktycznie jedyne, co silnie konstytuuje ten kraj. Dlatego być może tak bardzo tych wartości się tutaj trzymają. No i w momencie, kiedy jest poczucie zagrożenia tych wartości, no to wtedy jest reakcja. A czy to poczucie jest oparte na faktach? To znaczy następuje jakaś erozja? Nie wiem, czy na przykład przez to, że postępuje migracja ludności z Europy do Szwajcarii, przynajmniej częściowo? Właśnie do tego zmierzam. Pamiętajmy, że Szwajcaria to jest kraj, gdzie 1/4 ludności to są obcokrajowcy. Plus jeszcze jakby dokładając tych, którzy tutaj mieszkają, tutaj się urodzili, ale nie są Szwajcarami, czyli nie mają szwajcarskiego paszportu, no to jest prawie ponad 40% już chyba w tym momencie. Są miasta takie jak Genewa, gdzie obcokrajowców jest aż 60%. Patrząc z takiego punktu widzenia wartości, no to nie ma się co dziwić, że przeciętny Szwajcar w jakiś sposób może czuć się zagrożony. No i oczywiście mieliśmy najlepszy przykład erozji tego poczucia zagrożenia w 2014 roku, kiedy w referendum większość Szwajcarów powiedziała się za w jakiś sposób ograniczeniem imigracji. Oczywiście od tego czasu minęło już kilka lat, to wciąż nie zostało rozstrzygnięte, w jaki sposób to ograniczenie miałoby się odbyć, bo to oczywiście zagraża kontraktom bilateralnym z Unią Europejską, tak, więc to jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. Natomiast wtedy właśnie na tym takim poczuciu zagrożenia udało się zagrać, no i jak się okazało, jest to dość silne poczucie w społeczeństwie. A o czym Szwajcarzy w tej chwili między sobą dyskutują, kiedy sobie załóżmy usiądą ze sobą w restauracji, naleją sobie lokalne wino Chardon, ale nie Chardonnay, tylko Chardon. Tak mi kiedyś, pamiętam, pani w restauracji poprawiła dwa razy po francusku mówiąc. Czyli nie Chardonnay, Chardon. To jest nasze Chardon. Wino. Więc o czym sobie porozmawiają, jak tak sobie usiądą przy tym winie, się trochę rozprężą? Co będzie ich rozpalało do dyskusji? Co będzie ich pchało do tego, żeby poglądy wymieniać? Co będzie ich pchało do... No na pewno właśnie kwestia migracji obcokrajowców to jest zawsze temat do dyskusji. No Szwajcarzy na pewno dużo rozmawiają o pracy, ponieważ bardzo dużo pracują. Z tego, co wiem, to chyba najwięcej w tym momencie w Europie, jeśli chodzi o taki formalny czas pracy. Natomiast o czym nie dyskutują, no to tak jak wiemy, no Szwajcarzy nie dyskutują o pieniądzach. Tak jest przynajmniej stereotyp. Ale po co dyskutować o czym, co wszyscy wiemy, jak jest, czyli jest bardzo dobrze, świetnie zarabiamy, to o czym to dyskutować? Oczywiście, tak. Znaczy pieniądze tutaj się ma, o pieniądzach się nie mówi. Ale jednocześnie ja takie odniosłem wrażenie, że na ulicach miast, w Bernie na przykład, gdzie większość czasu spędziłem, będąc dwa razy w Szwajcarii, jest dużo samochodów starych. I to pewnie nie dlatego, że ludzie nie mają pieniędzy, tylko mają takie poczucie, moim zdaniem bardzo zdrowe, że po co kupować nowy samochód, skoro stary jeszcze jeździ. To wynika z takiej szwajcarskiej oszczędności, no bo jakby dobrobyt to jest jedna sprawa, natomiast to, z czego on wynika, no to pewnie część tego dobrobytu no, wynika z tego, że właśnie z tych oszczędności, tak, Szwajcar po prostu musi mieć oszczędności, on się źle czuje, kiedy nie ma jakiejś bazy, tak, finansowej podbudowy. To wynika z jakiegoś takiego rozsądku w stosunku do majątku, do rozporządzania tym majątkiem. I to rzeczywiście tu widać i to jest to, co też mogło być przykładem dla niektórych społeczeństw. Proszę powiedzieć, jak się mają szwajcarskie krowy? I nie tylko o te fioletowe pytam, bo zdaje się, że średnio w ciągu ostatnich 30 lat o połowę nawet spadły ceny mleka. To się z kolei odbija na portfelach rolników, a to za tym idzie, stanowi realne zagrożenie dla tego wiejskiego szwajcarskiego krajobrazu, który tak bardzo lubimy z pocztówek. Wiem, że rolnicy szwajcarscy mają z tym problem, ale też rząd szwajcarski z kolei zareagował na to i nawet proponuje dotacje dla tych rolników, którzy już nie mają tylu krów, co mieli wcześniej, bo się nie opłaca, po to, żeby nie zmieniali tych swoich pól, żeby dalej były takie właśnie szwajcarskie. Tak, tutaj akurat rolnictwo jest takie dość mocno zaopiekowane przez państwo i krowy to jest właśnie jedna sprawa, natomiast cokolwiek by się tutaj nie podziało, kilka w sumie ostatnich lat to były bardzo duże problemy w rolnictwie związane z pogodą. Ucierpiały uprawy winorośli, na przykład warzyw, owoców i za każdym razem rzeczywiście państwo szwajcarskie tych rolników tutaj wspierało. Pamiętajmy o tym, że Szwajcarzy to jest tak naprawdę naród rolników, naród chłopów, więc no, trudno byłoby, gdyby to rolnictwo tutaj cierpiało. No, to jest taki obszar gospodarki, o który się bardzo dba. Jednocześnie dba się o takie elementy tradycyjne jak jodłowanie. Zdaje się, że w tym roku, w nowym roku akademickim 2018-2019 na Uniwersytecie w Lucernie ma być otworzony specjalny kierunek 3-letni z jodłowania. Tak, to prawda. To jest właśnie wciąż element tego kultywowania wartości. Szwajcaria też jest krajem, gdzie na przykład odbywają się różne dziwne dyscypliny sportowe, zawody, na przykład w Schwingen, gdzie mamy dwóch rosłych mężczyzn, którzy bawią się w coś takiego a la szwajcarskie sumo. I to oglądają wszyscy. To się odbywa raz na jakiś czas, takie wielkie mistrzostwa. I to jest autentyczne tam... zainteresowanie tym sportem, czy to tak, tak po prostu? Zainteresowanie jest ogromne. Ja byłam w szoku, pamiętam, kiedy pierwszy raz oglądałam to w telewizji. Nie dość, że jest program praktycznie całodniowy puszczany w publicznej telewizji. Ci, którzy nie mogą oczywiście tam być, no bo większość tam jest, to siedzą przed telewizorami i to po prostu oglądają. I ten mężczyzna, który wygrywa, dostaje w prezencie byka. A chciałem powiedzieć krowę, byłem blisko. Nie, no właśnie, ja też chciałam powiedzieć krowę, ale nie, to jest byk. No i przez kolejnych tam 4 czy 5 lat do kolejnych mistrzostw jest naprawdę celebrytą w całym kraju. Ale byk czy ten zwycięzca? Zwycięzca z bykiem. Proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, taką, która jest na styku podejścia konserwatywnego i liberalnego jednocześnie. Mam na myśli kwestię broni w Szwajcarii. Mm-hmm. Czy państwo mają u siebie w domu broń długą? Bo chyba każdy Szwajcar zgodnie z prawem powinien taką broń mieć. To znaczy my nie mamy, tak? Każdy Szwajcar, który odbył służbę wojskową, ma prawo taką broń sobie zabrać do domu, natomiast to jest jakby decyzja indywidualna, można ją oddać do składu, a można ją trzymać sobie we własnej piwnicy albo w szafie. Natomiast od pewnego czasu wprowadzono taką zasadę, że owszem, można mieć broń, natomiast nie można trzymać w tym samym miejscu amunicji. No większość Szwajcarów zdecydowanie tę broń trzyma sobie w domu. Czy nie mają poczucie większego bezpieczeństwa mając tę broń? Czy poczucie gotowości, żeby kraj obronić, jeżeli będzie taka potrzeba? To jest też jakby wyraz tego podejścia praktycznego Szwajcara, że w momencie, kiedy jutro zacznie się wojna, tak, no to żeby każdy miał jak najszybszy dostęp do tej broni, żeby nie trzeba było iść gdzieś tam, czy jechać tak do jakiegoś składu i na tę broń czekać, bądź ją gdzieś tam rozdzielać, żeby każdy był gotowy, żeby natychmiast bronić swojego kraju. Dobrze się pani mieszka w Szwajcarii? Wygodnie? Tak. Znaczy to jest rzeczywiście kraj, gdzie może wygodnie to jest właśnie właściwe słowo. To jest kraj, jak, gdzie... Jak na puchowych poduszkach. No, powiem, że no, nie wszystkim się tutaj oczywiście tak żyje. Ten szwajcarski dobrobyt, nastąpiła taka daleko posunięta mitologizacja tego dobrobytu, a tutaj też dużo faktów przemawia za tym, że jest to dość problematyczny dobrobyt i wielu ludzi nie żyje się tutaj aż tak wspaniale. Natomiast jeśli rzeczywiście ma się pracę, ma się pozwolenie na pobyt przede wszystkim lub szwajcarski paszport, zna się język, no to myślę, że można tutaj żyć sobie, tak jak pan powiedział, wygodnie i w miarę dobrze. Agnieszka Kamińska, dziennikarka, autorka bloga I'm Not Swiss. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Assieds-toi, je t'invite. J'ai un jeu qui pourrait te plaire. Repoussons nos limites. Si tu ne choisis pas, je te resserre. Assieds-toi, je t'invite. J'ai un jeu qui pourrait te plaire. Repoussons nos limites. Si tu ne choisis pas, je te resserre. Dis-moi ce que tu préfères. Être le sosie officiel de Trump, le sous-officier d'Hitler. Dis-moi et tant pis si tu te trompes, oui, dis-moi ce que tu préfères. Bouffer de la terre, tomber de haut, ou attendre patiemment la guerre et qu'il bafoue nos idéaux. La vie défile vite, on s'épuise à trop se battre. Viens, on défile vide, acrobate. D'un pervers, ou à jamais amoureuse que de toi. Oui, dis-moi ce que tu préfères. Des aventures avec une infidèle, la routine avec une fille ordinaire, sans jamais n'avoir envie d'elle. Dis-moi qui t'a tout remettre en cause. Boire pour oublier qu'elle t'oublie. Dans un verre de rouge, la vie est-elle si rose. T'étais pas avec elle, donc t'étais où samedi. La vie défile vite, on s'épuise à trop se battre. Viens, on défile vite. Dans les médias, c'est parce qu'ils ont peur pour nous, ou pour qu'on vive dans l'immédiat. Oui, dis-moi ce que tu préfères, être incompris ou ne pas le mériter, qu'on ne t'écoute pas ou qu'on te fasse taire. Dis-moi action ou vérité, dis-moi ce que tu préfères. Dis-moi, dis-moi ce que tu préfères. Dis-moi ce que tu préfères. Dis-moi, oui, dis-moi ce que tu préfères. Podróżnicy, wagabundzi albo włóczy kije. Często rozmawiam z takimi ludźmi w świecie z lotu Drozda i dobrze jest usłyszeć o tym, gdzie byli, co robili i poznać ich perspektywę patrzenia na dany kraj, rejon świata czy konkretne zjawisko. Chętnie słuchamy tych opowieści i wtedy może pojawić się nawet w naszej głowie pomysł, żeby wstać z fotela i pojechać. Postawa jak najbardziej chwalebna i ze wszech miar godna polecenia. Jednocześnie jednak uczciwie trzeba powiedzieć, że taki start w świat dalekiej przygody, gdzieś poza linią wyznaczoną przez biura podróży i hotele all inclusive, na początku taki start może nie być łatwy. Ba, może być nawet bardzo trudny, kiedy ta romantyczna nawet może awanturnicza wizja wyjazdu w nieznane i bez większego przygotowania zderza się z rzeczywistością, która koryguje, czasami nawet boleśnie, nasze założenia. Krótko mówiąc, nie zawsze musi być łatwo i przyjemnie. Coś na ten temat wie Państwa i mój gość. Z wykształcenia młody fotograf. Zawód wykonywany w zasadzie rolnik. Tutaj hasło pan Ziółko może być dla niektórych z Państwa znajome, przynajmniej z rejonu Warszawy. Wcześniej jeździł troszkę samochodem po Europie i w zasadzie jego podróżnicze doświadczenie na tym się kończy. Miesiąc temu wyruszył swoją pierwszą i od razu dużą samotną podróż. Wybiera się pieszo do Wietnamu. W tej chwili jest w Grecji. Mariusz Rutkowski jest z nami. Witaj. Dzień dobry. Mam zamiar przejść do Wietnamu rzeczywiście na piechotę, łapiąc przy okazji stopa. No i na razie, o ile chciałem przejść pierwsze 3 miesiące przez Europę, plan się zmienił na tyle, że w tym momencie jestem już w Grecji i prawdopodobnie po 3-tygodniowym pobycie tutaj trafię już do Turcji i stamtąd będę kontynuował swoją podróż aż do Wietnamu. Start był w Słowenii. Start był w Warszawie przede wszystkim. Próbowałem dostać się jadąc stopem do Słowenii. To się jednak nie udało po 2 dniach prób. No i gdy już dostałem się autobusem zresztą do Słowenii, zacząłem swoją pieszą wędrówkę przez góry. Górdynarskie zresztą. Czy ty masz doświadczenie, jeżeli chodzi o piesze wędrówki długodystansowe, bo to mówimy nie o 10, nie o 50, tylko o setkach kilometrów, przynajmniej na początku tak to wyglądało. Ja planowałem zdobyć doświadczenie, więc szedłem bez jakiegokolwiek doświadczenia, jeśli chodzi o piesze wędrówki, ale z wiedzą teoretyczną na ten temat i ze sprzętem, który został przygotowany przeze mnie i przyjaciół, którzy zajmują się tego typu podróżowaniem. A to nie trenowałeś jakichś marszobiegów, jakiegoś chodzenia wiele kilometrów codziennie rano o 6? Z perspektywy czasu chciałbym. Ale niestety nie. Myślę, że po tygodniu już na tyle moje nogi się przyzwyczaiły do chodzenia, że byłem w stanie nadrobić to, czego nie przygotowałem wcześniej. No i dobrze, jesteśmy na początku twojej wyprawy w Słowenii, idziesz przez góry i tutaj niespodzianka. I wcale nie chodziło o to, że nogi bolały. Zacznijmy od tego, że zgubiłem się w lesie. Zgubiłem szlak, bo o ile szlak był oznaczony, to oznaczenia prowadziły mnie w kółko, więc musiałem znaleźć sobie jakieś miejsce do noclegu, w którym to miejsce zostałem obudzony przez jakieś dzikie zwierzę około północy. Spałem w namiocie i starałem się nie panikować, więc panikowałem bardzo. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to była myśl o tym, że oczywiście musi być to niedźwiedź, bo niedźwiedzi jest tam od groma ciągle. Miejscowi mówili ci, że ta populacja rzeczywiście tam jest bardzo duża? I tak, jakie są liczby? Miejscowi powiedzieli mi o tym, że jeszcze 10-15 lat temu na 100 kilometrów zdarzały się 2-3 osobniki. No w tym momencie jest ich około 200. Więc ta populacja zdecydowanie wzrosła. Czyli szansa na to, że taki niedźwiedź zapukał do twojego namiotu, była jednak dosyć duża. Tak mi się wydaje. Według miejscowych była ogromna, ale zacząłem jeszcze bardziej panikować. Starałem się zaznaczyć, że w namiocie leży człowiek, stanowi zagrożenie dla danego misia, rysia czy jakiegokolwiek zwierza, który chciałby mi zrobić krzywdę. No i po pewnie 12-15 minutach udało mi się wyjść z namiotu. Oczywiście nic nie widziałem, tylko słyszałem szczekanie i okoliczne łamanie gałęzi. Więc uciekłem do hotelu opuszczonego i starałem się przeczekać noc z gazem pieprzowym w jednej ręce, małym nożem w drugiej, czekając na świt. Czy z perspektywy czasu wydaje ci się, że to bardziej wyobraźnia płatała figle, czy jednak zagrożenie było realne? Jestem pewien. Tak. Jestem pewien tego, że to głównie moja wyobraźnia. Znaczy, było to jakieś zwierzę i mogło być to jakieś zagrożenie i samo wyjście w te góry, biorąc pod uwagę relacje miejscowych, było nie tyle nieodpowiedzialne, co... Znaczy nie, no dobrze, to było nieodpowiedzialne. Wszyscy potem zatrzymujący mnie, zdziwieni moją obecnością nad ranem w lesie, pytali o to głównie, czy mam ze sobą broń. A mówimy cały czas o sercu Europy, a nie o jakichś leśnych ostepach na Syberii. Tak. Jednak Słowenia ma to do siebie, że jest to kraj w 70% zalesiony. I jest to naprawdę dziki las i z perspektywy czasu teraz też rozumiem, dlaczego spanie w namiocie na dziko w Słowenii jest nielegalne. O ile wcześniej bałem się jakichkolwiek służb, jakichkolwiek kontroli czy mandatów, tak teraz rozumiem, że te służby nawet tam nie trafiają. Po tej przygodzie w Słowenii zrobiłeś korektę, jeżeli chodzi o swoje plany i w tej chwili jesteś w Grecji. Co zamierzasz? Dokładnie. W tym momencie zamierzam spędzić około 3 tygodni pracując na farmie połączonej z hotelem w Grecji, gdzie będę mógł po pierwsze poduczyć się na temat najbliższych krajów, jakkolwiek zwiększyć swoją świadomość odnośnie Turcji i Iranu. Przede wszystkim też poduczyć się języka. Rozumiem, że ten postój w Grecji ma też charakter praktyczny w tym sensie, że może skonfrontować swoją wiedzę agralną czy rolniczą z tym, co znasz z Polski, ponieważ pochodzisz z rodziny, która z rolnictwem ma dużo do czynienia. Jesteś jednym z ziółków, tak można powiedzieć. Tak. W Warszawie ci, którzy lubią dobre i świeże warzywa i owoce, znają waszą rodzinę bardzo dobrze. Podobno tak. I staram się zwiększać swoją świadomość a propos rolnictwa, odnośnie rolnictwa w całej Europie i chcę też to kontynuować w Azji. Jednak na razie no, wychodzi to średnio, jako że dominują tutaj wielkie farmy i ewentualnie rolnictwo monokulturowe, czyli to, co możemy zauważyć na całym świecie. I znalezienie jednak jakiejkolwiek perełki, gdzie mógłbym zwiększyć swoją wiedzę, doświadczenie na temat rolnictwa w tych rejonach, jest no, dosyć ciężkie. Myślisz, że to doświadczenie, które zdobędziesz po drodze, jeżeli chodzi o doświadczenie piechura, będzie wystarczające, że to nie będzie tak, że po iluś setkach kilometrów twoje nogi odmówią posłuszeństwa, nie mając wcześniej odpowiedniego treningu? Już teraz mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o nogi, jeśli chodzi o fizyczne doświadczenie, to jestem gotowy pokonywać około 25 kilometrów dziennie, co nie jest dobrym wynikiem. Jednak mając na uwadze to, że niosę ze sobą 15 kilo ekwipunku, to jednak jest nieźle. O ile nogi odmawiały mi posłuszeństwa przez pierwszy tydzień, musiałem wymieniać plastry, oczywiście walczyć z odciskami i tak dalej, tak teraz jest okej, jest dobrze. Biorąc pod uwagę rozmach tego przedsięwzięcia, którego się podjąłeś, to rzuciłeś siebie na głęboką wodę. Bardzo. To dobrze? Tak. W tym momencie już tak. Był kryzys. Rozumiem, że był kryzys na początku. Oj, był straszny kryzys. Pierwszy miesiąc był straszny. To nie tyle kwestia fizyczna jest kłopotliwa, co przygotowanie psychiczne, kiedy to ma się w plecaku jednak dwie pary spodni, trzy pary koszulek, wygląda się jak bezdomny. Chodzi się z tym plecaczkiem 15-kilowym i buduje się w sobie otwartość na wszelkie doświadczenia. To powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Najlepszego. Mariusz Rutkowski. Postępy w jego podróży do Wietnamu będzie można wkrótce śledzić na Facebooku. Hasło? Gdzie jest ziółek? Czerwiec i właściwie już lato w pełni. Upały się przez Polskę przetoczyły. Kolejne pewnie przed nami niejedne i te czerwcowe, i lipcowe, i sierpniowe. A w Skandynawii pewnie chłodni. No ale czy na pewno? Wioletta Myszkowska ma dla Państwa kilka informacji, jeżeli chodzi o temperatury w Oslo w ostatnich tygodniach. Bardzo proszę. 30 stopni. Taka temperatura się utrzymywała. W tej zimnej Skandynawii. Bardzo zimnej. Gdzie... Bardzo Cię witam. Dzień dobry. O, oficjalnie. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy trochę o Norwegii, trochę o temperaturach, o pogodzie, ale w innym kontekście. I kontekst jest podwójnie inny, ponieważ będzie mowa o książce fabularnej. To nieczęsto w świecie z lotu Drozda się zdarza, kiedy książki fabularne omawiamy i opisujemy. I tak będzie tym razem. Książka trochę z przeszłości, trochę z teraźniejszości, trochę z przyszłości. Tak, to jest powieść, ale oparta o solidne badania autorki, która może niech sama się przedstawi. Hej, jag heter Maja Lunde och jag är författare av roman Binens historia och blå. Och blå kommer i dessa dagar ut här i Polen. Maja Lunde, być może znają ją Państwo dzięki poprzedniej powieści, która opowiadała o przyszłości bez pszczół, poruszała temat masowego ich wymierania. Tam, to też była powieść. Tak, to była powieść i Maja stwierdziła jednak, że historia pszczół, bo taki był tytuł tej książki, to nie koniec, że jest jeszcze więcej w tej opowieści o ludziach, którzy muszą sobie radzić ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie. I druga część tej serii, Błękit, skupia się na ociepleniu klimatu i na wodzie. Wodzie, której brakuje. Znów mamy wątek bohatera z przeszłości, Dawida, który musi uciekać z Francji, nękanej suszą, upałami i pożarami. Mamy też Signę, dzięki której dowiadujemy się więcej o współczesnej i przeszłej Norwegii. Więcej na ten temat opowie sama pisarka, która odwiedziła nasze studio. I got two images in my head, actually. One was of an old lady who had lived by a waterfall. Miałam w głowie dwa obrazki. Jeden przedstawiał starszą kobietę, która stała przy wodospadzie. Drugi, młodego uchodźcę klimatycznego na tle wysuszonej Europy z niedalekiej przyszłości. W którymś momencie na swojej drodze znalazł łódź. Miałam wiele pytań. Kim on jest, skąd pochodzi i co to za łódź? Zatem ta historia rozpoczęła się od ludzi, których chciałam lepiej poznać. So the story Blue started with two people that I was really interested in and wanted to get to know better. For David's story, I went to refugee camps. Żeby dowiedzieć się czegoś o Dawidzie, odwiedziłam obozy uchodźców w Grecji. Poznałam tam wiele osób, poczułam, jak tam jest. Mogłam przenieść te realia do Błękitu. To była bardzo ważna część pracy nad książką. Owszem, podczas moich wizyt zobaczyłam wiele zasmucających rzeczy i usłyszałam wiele poruszających historii, ale zorientowałam się, że było też wiele uśmiechu. Uderzyło mnie to, jak dobrzy są ludzie w pomaganiu sobie nawzajem. Nastawiło mnie to optymistycznie. Obserwowałam przyjaźnie zawierane w dziwnych sytuacjach, widziałam, jak bliscy się odnajdują. To też zawarłam w mojej książce, aby opowiadała także o odszukiwaniu światła i miłości w trudnych czasach. I took that also into the book. So the book is also about finding light and finding love in difficult situations. Ale jak już wspomniała autorka, historia Dawida to tylko jeden obrazek. Bohaterką drugiego jest Signe, starsza Norweszka, dzięki której Maja odkryła przeszłość swojego kraju. Czasami wydaje mi się, że Norwegia jest paradoksem, ponieważ z jednej strony naprawdę mamy silną więź z naturą. Większość z nas żyje blisko przyrody, to część naszej tożsamości. W Oslo, z mojego miejsca zamieszkania, dostanę się do centrum centrum w 12 minut, do lasu w 5, na nogach. I mówimy o stolicy kraju, ale z drugiej strony niemal cała energia, którą posiadamy, pochodzi z ujarzmionej natury, wodospadów i ropy. A zatem my sami jesteśmy jednym z powodów globalnego ocieplenia. Zniszczyliśmy to, co kochaliśmy najbardziej. To smutne. We do destroy what we love the most. And that's sad, really. When I started to look into the theme of water, I realized. Im więcej dowiadywałam się o problemach związanych z wodą, zauważałam, że zarówno jej nadmiar, jak i brak są przyczynami konfliktów. Dlatego Błękit opowiada także o walce o nią, motywie, który pojawił się już w historii Norwegii. Tutaj większość energii pochodzi z elektrowni wodnych. Wpuściliśmy do rur 70% naszych wodospadów. Stało się to w niedalekiej przeszłości i jestem świadoma, że to część historii moich rodziców oraz ich pokolenia. Na tym tle w latach 60. i 70. wybuchały wielkie spory. Są takie miejsca, gdzie trwają do dzisiaj, ale w Norwegii nie mówi się o tym już tak często jak dawniej. Widzę dwie strony tego konfliktu. Związana jest z nim historia Signe, bo przez wodę rozwiedli się jej rodzice. To ją naznaczyło na resztę życia. Jej losy oparte są na prawdziwych wydarzeniach. Zmieniłam tylko miejsca. W małych norweskich wioskach ludzie potrafili podzielić się na dwa obozy, czasami dzieląc też rodziny. Myślę, że moje pokolenie nie zna dobrze tego epizodu norweskiej historii, choć energia odnawialna jest ważną częścią naszej przeszłości i przyrody. To temat bliski temu, co postrzegamy za typowo norweskie. Fiordy, góry, wszystko, co uważamy za piękną Norwegię. To dlatego moja opowieść zaczyna się w typowej norweskiej społeczności na zachodnim brzegu, z tą zapierającą dech w piersiach przyrodą w tle, którą zapewne znasz ze zdjęć. Przyrodą, która w jakimś sensie jest już norweskim banałem. Dzięki Signe weszłam za kulisy tej małej wioski, gdzie narasta konflikt. Zafascynowało mnie też to, że przyzwyczailiśmy się do myślenia o Norwegii jako zielonym państwie, które czerpie 95% energii z wodospadów, co jest dobre, ale nie takie oczywiste, bo aby tak było, zniszczono sporo pięknej natury. To dobrze, że się rozwijamy, budujemy lepsze domy, lepsze budynki, powiększamy dobra, ale istnieje ryzyko, że poświęcimy się temu za bardzo. Myślę, że teraz jesteśmy w takim momencie. Mamy za dużo dobrych rzeczy i musimy się zatrzymać. Mówiła Maja Lunde, autorka powieści Błękit, drugiej z cyklu, który opowiada o zmianach w przyrodzie i w ludziach. Spokojnie można tę książkę przeczytać jako osobną opowieść, bez znajomości historii pszczół. Dlatego, jeśli mają Państwo ochotę Błękit przeczytać, mamy kilka egzemplarzy z autografem pisarki. Z lotu małpa.polskieradio.pl. Dla tych, którzy z Państwa się nie boją czytać książek, które może po lekturze pozostawiają lekki niepokój w głowie i może inaczej szklankę wody się nalewa, z kranu oczywiście. Ale z taką szczyptą optymizmu mimo wszystko. Polecamy Błękit. So gammelt, ist schon viel zu lang hier verhangen. Jetzt ist er gegangen, jetzt hat er es aufgegeben. Sie haben so da aus, hat sie es verstanden. Weisst du, er staglet, das ist alles. Aber auch er gesagt, er sei so besungrig. Und als Dank für das Verständnis hangen seine Unterhosen am Brunnen. Und alle Vorhänge sind am Bewegen, aber es will niemand etwas sagen. Heimlich schauen sie ihm auch nachher, aber es ist niemand an das sagen. Nein, nein, niemand würde verdammt nochmal ein Milligramm riskieren. Es kommt ja dann vielleicht jemand denken, sie wollen sich wieder hier aufspielen. Also lecker dir den Mann, da ist so etwas von nahm. Also der Kabrus liegt jetzt fröhlich vor sich her. Verzähle von dem Mann, weiss der Teufel was für Sachen. Und viel zu viele Leute haben gesagt, sie würden es mal genau so machen. Und machen es aber nie. a hardest life for me. Abyć fi'w bywyd ydy sy'n mynd i a hardy dy sedi ma sieta. Di chwe mi chrwyd swi sieta. Fyw twyd, fyw twyd, chas nid ti. Fy gyd fod o os chan i eifach mesi. Und so, tu mis mwns ys gar nid ti. Gar nid. Affe. Lys nad y beich y ffolk. Ar ed eifach y bys yn fyw y bys. Ar ed i cant y soff y mis. Cael fi awd yn y hwyr y compromis. Di heif soff y chlem di asyr. Di chais o'n un me ffrylech ffwrt. Edyr dy colega ti di y dwi bar. Ond di hei nŵr gnigd o'n bys lyg smwns. Aws o lac y dyd a maw. Da eis o y bys ffwna. Aws o'n ar y cabrwns. Lyd yn sfrylech hors y chare. Vertel het wat aan man, wees het duur voor was te wijd. Zou de steeg zeggen het zo ziek, nee, zie vader het verzeid. Vertel een echte zin, als ging het trauma weer varen. Om weer een alles richting mag, nee, euch moest men niet vragen. Vertel het wat aan man, wees het duur voor was verzagen. Om 20 minuten zei hij, voor de smaken nou zo lachen. Om lachen slapen hier. Mag eens abonneer. Oh, mag eens abonneer. Oh, nee, je mag eens abonneer. Oh, mag eens abonneer. Oh, mag eens abonneer. To był Świat z lotu Drozda. Bardzo Państwu dziękuję, również w imieniu Wiolety Myszkowskiej. Oczywiście słyszymy się za tydzień, a tymczasem do Państwa dyspozycji jest facebookowy profil audycji oraz cały świat. Proszę korzystać. Stevie Wonder na koniec. Paweł Drozd, dobrego dnia. Autopromocja. Jak osiągnąć szczęście? To pytanie towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jeśli chodzi o mnie, osiągnąłem je wraz z publicznością, gdy Patrycja Zarychta z przyjaciółmi wykonywała w naszym studiu utwory z debiutanckiej płyty Szczęście, nad którą pracowała razem z Michałem Urbaniakiem i Markiem Pędziwiatrem. Po drodze ze snu spadamy na gęsty biały pół.